Acaba o, Allah'a karşı yalan mı uyduruyor? Yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır. Ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve uzak bir sapıklık içindedirler.